Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidmat, mendapatkan syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mengayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadri pun monggo kita tansah dari muci dan syukur dumateng ngarasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderek sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan punika kita kaji malih tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita mendhet saking nopo ingkang dados seratanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala wonten ing kitab Nidaatul Rahman li Ahli Iman. Lan kita ngancik wonten ing ayat wonten ing surah Al-Ahzab ayat kaping 9, 10 lan ugi 11. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman. Udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Do elingo sira kabeh kelawan nikmate Gusti Allah kang wis diparingake marang sira. Nikmat menapa? Lajeng Allah Subhanahu wa taala nyebataken kanthi rinci ingkang dipun maksud wonten ing ayat punika, ija'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Nalikane sira kabeh dikepung, nalikane ija'atkum junudun, nalikane teka marang sira kabeh tentara-tentara. Iki menika pasukan. Ingat ibu maksud nggih menika wonten ing napa pasukan Ahzab, perang Ahzab. Fa'arsalna 'alaihim rihan. Banjul ingsun kirimake marang tentara-tentara kuwi mau rihan, angin. Wa junudan lan uga tentara-tentara lam tarauha kang sira ora iso ngerteni. Iki maksud iki menika para malaikat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Lan Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke, Gusti Allah maha pirsa. Id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Nalikane tekan marang sira kabeh pasukan-pasukan kuwi mau saka sak dhuwur sira lan saka sak ngisor sira. Wa id zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Lan nalikane zaghatil absar. Tetes pandangan sira anggon sira nyekseni, anggon sira ndeleng kuwi wis ora cetha maneh. Dados buyar pandanganipun. Wa balaghatil qulubul hanajira. Lan ati kuwi rasane nyesek munggah nganti tekan kerongkongan. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Lan sira duweni macam-macam prasangka marang Gusti Allah. Menika kondisi ingkang dipun gambaraken. Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ana ing kono wong-wong kang padha iman kuwi diuji lan diguncang kanthi guncangan kang dahsyat banget. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah mulyakaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Al-Ahzab ayat kaping 9-10 lan ngantos dumugi 11 menika. Kula panjenengan sami wonten ing mriki dipun dawuh dening Allah Subhanahu wa taala ngimut malih nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin zaman semanten. Allah majibaken supados kula panjenengan sami ngimut nikmat. Lan ugi sasampunipun imut nikmat menika lajeng dipun syukuri. Nah, wonten ing ayat menika nalikanipun kula panjenengan sami waos ayat menika kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Ateges ayat menika dipun tujuaken dumateng tiang-tiang mukmin. Ananging wa in wujiha ibtidaun. Wa in wujiha ibtidaan ilal mu'minina. Min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liyudhakirahum binikmatin uzma. Waliyashkurullaha ta'ala alaiha bidhikrihi wa syukrihi. Hamba'am menika ayat menika kawiwitan. Kanti nopo dipuntujuaken dumateng tiang-tiang mukmin saking kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam supados ngimut malih ngimutaken nikmat ingkang ageng ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala lan sasampunipun ngimut nikmat menika supados saged syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wit saking nikmat punika lan syukur menika nggih wonten ing mriki nggih dipun sebataken nggih kanthi napa kanthi taat dumateng Allah taala. Nah, hamba ayat wau awalipun utawi kawiwitan kanthi napa kanthi dipun tujuaken dumateng tiyang mukmin ananging napa ananging wonten ing mriki nggih boten namung khusus kangge tiang-tiang mukmin nalikanipun zaman semanten utawi nalikanipun ayat menika mandhap. Awit napa annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah menika kanthi keumuman lafat, sanes kanthi kekhususan sebab. Ambo sebabe menika pun boten wonten. Ananging ingkang kita pendet menika keumuman lafadipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Pramila ayat menika boten namung dipun tujuaken kangge tiang-tiang mukmin nalikanipun zaman semanten. Menika ugi dipun tujuaken dumateng tiang-tiang mukmin ngantos dumugi dinten kiamat supados purun ngimut nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken. Dumateng piyambake lajeng piyambake saged syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit nikmat menika wau. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan sanes kenapa kok ayat menika mboten dipun tujuaken khusus dumateng tiang-tiang mukmin nalikanipun zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alasan sanesipun ayat menika ugi wonten gegandenganipun lan dipun tujuaken dumateng kula panjenengan sami. Wa huwa anna najata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mimma dubbira lahum lil qada'i 'alaihim hiya ni'matullahi ta'ala 'ala kulli mu'minin wa mu'minatin fi hadhil hayah. Selamatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam lan ugi para sahabat-sahabatipun nalikanipun semanten ingkang dipun ngendikake wonten ing mriki nalikanipun perang Ahzab. Ingkang tiyang mukmin menika dipun kepung nggih saking pundi papan. Dipun kepung, dipun embargo. Ngantos dumugi selawe dinten. Terus dipun kepung. Nah, saged selametipun Rasul lan ugi para sahabat-sahabatipun nggih saking napa? Saking tipu dayanipun, saking upayanipun tiang-tiang kafir kangge napa mejahi tiang-tiang mukmin, merangi tiang-tiang mukmin, menika nikmatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng sinten kemawon mukmin jaler utawi setri wonten ing panggesangan donya punika. Kena pokok menika dipun artosaken kados mekaten, padahal kan ingkang selamat menika para sahabat. Padahal ingkang selamat menika para sahabat. Lan ugi Rasul sallallahu alaihi wasallam kok menika ugi dipun ngendikake dados nikmat kangge sedaya tiyang mukmin jaler utawi setri ngantos dumugi sak mangke dinten kiamat. Amargi napa? Itlau halaku fi harbil ahzabi ma balagna islamun wala arafna rabbana wala dzakarnahu wala syakarnahu. Awit nalikanipun tiang-tiang mukmin, nalikanipun zaman semanten, Rasul lan ugi para sahabatipun ingkang dipun kepung wonten ing perang Ahzab. Menika lajeng naudzubillah menika binasa. Menika danten sido. Pramila Islam boten bakalan dugi dumateng kula panjenengan sami. Islam boten bakalan dugi dumateng kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami boten saged kenal kalih Gusti Allah. Kula panjenengan sami boten saged imut kalih Gusti Allah. Boten saged syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit ajaran Islam menika boten dumugi kula panjenengan sami. Pramila selametipun Rasul sallallahu alaihi wasallam lan ugi para sahabatipun wonten ing perang Ahzab. Menika nikmat ingkang ageng tumrapipun sedaya tiyang mukmin ngantos dumugi sak mangke dinten kiamat. Awit napa? Awit nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam lan ugi para sahabat menika boten selamat, Islam boten dumugi dumateng sanubari kula panjenengan sami. Islam boten bakalan dugi dumateng kula panjenengan sami. Pramila kula panjenengan sami lajeng boten saged kenal kalih Allah Subhanahu wa taala. Boten saged kenal kalian ajaran-ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pramila alhamdulillah. Sedaya puji pangalembono menika kagem Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat. Peparengipun nikmat Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami, nggih khususipun wonten ing bab punika nikmatipun Allah Subhanahu wa taala awit saking sampun nyelametaken Rasul sallallahu alaihi wasallam lan ugi para sahabatipun saking napa? Saking perang Ahzab. Ingkang wonten ing mriku Rasul sallallahu alaihi wasallam menika dipun kepung nggih terus dipun musuhi nggih dipun kroyok nggih saking mapinten-pinten golongan mapinten-pinten ahzab nggih hizbun ingkang kepingin nyilakake Rasul sallallahu alaihi wasallam semanten ugi tiang-tiang mukmin. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika nimbali ya ayyuhalladzina amanu. Kita mlebet wonten ing tafsir ayatipun. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman. Sinten menika ya man amantum billahi rabban wa ilahan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan wa bil islami dinan wa syara'an. He sapa wae wong kang padha iman marang Allah Subhanahu wa taala. Sapa wae wong kang temen dadekake Allah Subhanahu wa taala kuwi diakui dadi rob. Dados ilah, dados sesembahan. Sinten kemawon tiang-tiang ingkang iman menawi Muhammad menikon nabi lan utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten kemawon tiang-tiang ingkang dadosaken Islam menikon dados agama lan ugi syariatipun. Dipun tindakke lan dipun dadosaken pedoman. Nah, pramila ingkang dipun timbali nggih menika tiang-tiang punika. Tiang ingkang sampun dadosaken Allah menika dados Rabb. Dados ilah, tiang ingkang sampun yakin menawi Muhammad menika nabi lan ugi rasulipun Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang ingkang sampun dadosaken Islam menika dados agama lan syariatipun ingkang dipun tindakake wonten ing panggesangan saben dintenipun. Menika ingkang dipun timbali ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Pramila sinten kemawon? Boten namung tiang-tiang ingkang selamat wonten ing perang Ahzab. Boten namung tiang-tiang ingkang selamat wonten ing perang Ahzab. Hamba om menika gegandengan, sebabipun menika gegandengan wonten ing ayat menika, kalimatipun gegandengan kalian tiang-tiang ingkang derek wonten ing perang Ahzab, ingkang selamat. Allah Ta'ala ngendikake, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Doelingo sira kabeh kelawan nikmat nikmate Gusti Allah kang diparingake marang sira. Nah, nikmat ingkang dipun paringaken khusus wonten ayat menika ingkang dipun maksud inggih menika nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nyelametaken tiang-tiang mukmin saking kepunganipun tiang-tiang kafir ingkang merangi tiang-tiang mukmin. Menika saking mapinten-pinten golongan. Terus wonten tentara-tentaranipun Quraisy, Asad, Ghutofan, Bani Quraidah, saking kalangan Yahudi. Ingkang menika napa dados setunggal danten menika sepakat ngeroyok tiang-tiang mukmin. Ingkang menika dipun pelopori dening tiang Yahudi, Huyai ibn Akhtab An-Nadhri, saking Bani Nadir. Tiang-tiang tiang Yahudi. Ingkang dendam dumateng tiang-tiang mukmin. Khususipun tentu kemawon dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awit napa menika dipun usil saking Madinah. Nah, pramila menika dendam dumateng tiyang mukmin. Dendam dumateng tiyang mukmin lajeng ngempalaken nggih golongan-golongan menika wau mapinten-pinten golongan menika lajeng merangi tiyang mukmin ngepung nggih Madinah nalikanipun zaman semanten. Ingkang ngantos sedosonan ewu. Menika pasukanipun ingkang makempal nggih merangi tiang-tiang mukmin. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Idza'atkum junudun. Nalikane teko marang sira kabeh tentara-tentara. Pasukan. Nggih menika saking pasukanipun tiang-tiang musyrik. Saking Quraisy, Asad, Tofan, Anugi, Nopo, Sanesipun. Fa'arsalna alihim rihan wa junudan lam tarauha. Banjur ingsun ngutus. Kanggo pasukan kui mau, maknanipun nanggulangi, ngelawan pasukan kui mau, rihan, menika angin wa junudan lan uga tentara-tentara lam tarauha kang sira ora iso nyekseni. Niki sak sampunipun tiang mukmin menika dipun kepung. Lajeng pramila jeng damel nopo, damel khondak menika. Wonten wingkingipun menika perengan, wonten ngajenganipun khondak. Lan menika ngantos dumugi selawe dinten utawi ngantos dumugi selawe dino. Dipun kepung tiang mukmin. Kita bayangkan dipun embargo. Dados mboten saged medal. Lan tentu kemawon wonten ing kondisi kados mekaten menika tentu kemawon kesulitan daharan lan niku napa ingkang dipun betahaken. Pramila lajeng aras sallallahu taala alaihim rihas saba. Pramila lajeng Allah Subhanahu wa taala ngirim dumateng pasukan-pasukan ingkang ngepung tiang mukmin menika wau pasukan Ahzab, angin. Angin menika adem anginipun lan ugi ndadosaken apa atfaat nirana wakudihim datosaken geni geni sing biasa tinggi bakar-bakar tinggi kegenen menika ngantos mati lan ugi geni ingkang dipun damel kangge masak menika mati lan tendo-tendonipun menika dados ambruk. Tendo-tendonipun ambruk. Tetos kondisinipun menika kados mekaten. Tetos pasukan-pasukan menika wau ingkang ngepung tiyang mukmin wonten ing perang Ahzab menika kalih Allah taala lajeng Allah ngutus dumateng pasukan-pasukan kafir menika wau angin dadosaken genine sing biasa tinggi gegenen menika mati. Angin menika adem sangat. Lajeng ugi tendo-tendonipun menika dados ambruk. Nah, pramila kondisi kados mekaten menika dadosaken pasukan-pasukan menika wau ajrih. Wa arsala ta'ala 'alaihim junudan minal malaikati. Allah ugi ngutus dumateng pasukan-pasukan Ahzab menika wau tiang-tiang kafir menika wau malaikat tentara-tentara saking kalangan malaikat fa'asabathum bil faza' wara' lajeng napa dadosaken napa tentara-tentaranipun tiang kafir menika dados gadai raos ajrih Pramila lajeng do melayu saking tindo-tindonipun ninggalke tindo-tindonipun lan menika pasukan-pasukan Ahzab menika wau sami bubar danten. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala lan menika kanthi wasilah menika Allah Subhanahu wa taala paring pitulungan dumateng tiang-tiang mukmin lan menika dados nikmat ingkang ageng sanget. Ingkang tansah Allah Subhanahu wa taala imutaken dumateng tiang mukmin nggih. Kalebet ugi dumateng kula panjenengan sami. Hamba menika mboten dados nikmat langsung dumateng kula panjenengan sami, ananging kedah kula panjenengan sami mangertosi menika dados nikmat ugi kangge kula panjenengan sami awit nalikanipun Allah Subhanahu wa taala boten paring keselamatan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ugi para sahabatipun nalikanipun wekdal semanten Islam boten bakalan dumugi dumateng kula panjenengan sami. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Lan Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke Gusti Allah Maha Pirsa. Maknanipun napa ai bi kulli a'malikum ayyuhal mu'minun. Allah Maha Pirsa kelawan apa wae kang padha sira tindakke wong kang padha iman. Amal nopo nalikane sira kabeh kuwi do nduduk khondak. Damel parit. Damel jugangan. Ingkang jugangan menika jero sanget lan ugi ombo. Ngantos dumugi mapinten-pinten kilo. Menika tentu kemawon nggih napa setunggalipun amal ingkang awrat. Amal ingkang awrat. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi Allah Subhanahu wa taala maha pirsa dumateng sedaya napa kemawon. Tumindak upaya ingkang dipun tindak dening tiang-tiang mukmin nyiapaken perang Ahzab punika. Lan kosok wangsulipun wa maqalahul munafiquna. Napa kemawon ingkang dipun ucapke dening tiang-tiang munafik. Wonten kemawon napa ingkang gembosi, wonten kemawon ingkang ucapan-ucapanipun menika mboten sae. Nah, sedaya punika Allah Subhanahu wa taala maha pirsa. Pramila dipun ngendikake wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Lan Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke Gusti Allah maha pirsa. Lan Allah Subhanahu wa taala bakalan paring balesan dumateng sedaya tiyang ingkang tumindak becik nalikanipun jaman semanten kados ini tumindake. Lan ugi sedaya tiyang ingkang tumindak Allah nalikanipun jaman semanten kados ini tumindake. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Idja'ukum min fawqikum. Nalikane pasukan-pasukan kuwi mau teko marang sira kabeh saka dhuwur. Maknanipun menika saking dhuwur menika minasyarqi. Inggih menika saking sisih wetan. Sinten menika Ghutofan, Asad, nggih. Lan pimpinanipun menika Uyainah ibn Hasan. Utawi ibn Hasan. Menika pimpinanipun. Wa min asfala minkum lan saka sak ngisor sira. Iki menika Quraisy. Lan ugi Kinanah. Menika saking sisih kidul lan ugi saking sisih kulon. Pramila menika dipun kepung. Nggih. Menika dipun kepung. Nggih. Saking mapinten-pinten arah. Tiang-tiang mukmin nalikanipun jaman semanten. Ngantosipun ibaratke ija'ukum min fawqikum wa min aswala minkum. Nalikane pasukan-pasukan Ahzab kuwi mau nekani sira kabeh saka sisih dhuwur, saka arah dhuwur lan saka arah sak ngisor sira. Pramila wa idzaghatil absar. Ngantos-ngantos dipun ibarataken nggih, zaghatil absar. Pandanganipun tiyang mukmin nalikanipun semanten menika kados-kados dene nggih, menika kabul, buyar. Pandanganipun. Mergo ingkang dipun ngerteni menika namung saking sedaya penjuru menika pasukan danten. Pramila pandanganipun menika dados kados-kados ini dipun ibaratke buyar. Wa balaghatil qulubul hanajir. Lan nggih. Ati menika nyesek ngantos dumugi kerongkongan. Dipun ibaratakan atine menika nyesek minggah ngantos dumugi kerongkongan. Nah, pramila menika ibarat nggih kondisi ingkang awrat nalikanipun zaman semanten ingkang dipun alami dening tiang-tiang mukmin. Wa dzalika min syiddatil faza'i wal khaufi. Menika awit saking ajrihipun. Kondisi menika awit saking ajrihipun tiang-tiang mukmin. Ananging menika qad yakunu hadza min ba'dil mu'minina la min kullihim. Menika mboten dipun alami dening sedanten tiyang mukmin. Ya, menika sebagian tiyang mukmin menika ngalami kados mekaten. Lan kondisi sanes ingkang dipun gambaraken nggih menika watadzunnuna billahi dzunun. Lan nganti sira kuwi nggadahi prasangka kang napa macem-macem. Nggadahi prasangka ingkang macem-macem, nggadahi prasangka ingkang mapinten-pinten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Prasangka ingkang kados pundi nggih? Mengke menang napa kalah? Mengke selamat napa mboten? Mengke kados pundi kondisinipun? Nah, menika nggadahi ngantos nggadahi prasangka ingkang mapinten-pinten. Prasangka awit saking kondisi ingkang kados mekaten. Nah, lajeng Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Ana ing kono wong-wong mukmin kuwi mau diuji, nggih. Sinten ingkang uji nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ikhtabarahum rabbuhum azza wa jalla. Liura al-thabit ala imanihi alladhi liura al-thabitu ala imanihi. Allah Subhanahu wa taala menika napa nguji tiang-tiang mukmin, tiang sinten ingkang, tiang ingkang kokoh, tiang ingkang kuat wonten keimananipun. Alladzi la taza'za'ahu asyada'idu. Alladzi la tuza'zi'uhu asyada'idu wa la tuhiluhu alfitan. Ingkang nggih tiang ingkang kuat keimananipun, ingkang kondisi ingkang kados mekaten, musibah ingkang kados mekaten, menika mboten ndadosaken napa napa atinipun menika guncang. Mboten ngatosaken nyun pamunten keimananipun menika guncang. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala. Ambo'om menika dipun ibaratakan wazul zilu zilzalan syadida. Tiang mukmin menika dipun guncang, nalikanipun semanten kanthi guncangan ingkang dahsyat. Awit nopo kondisi ingkang kados mekaten, ananging saking mriku Allah Subhanahu wa taala mangertosi nggih sinten tiang mukmin ingkang kuat keimananipun, ingkang kokoh keimananipun nggih, ingkang leres tawakalipun dumateng Allah Subhanahu wa taala, ingkang teman-teman nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menyang Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking mriki kita mangertosi menawi napa anna tadzkira bin ni'ami. Bima wa bima yajibu min syukrin lil mun'imi ala in'amihi mimma yambaghi alla yansahul mu'minu. Saking mriki kula panjenengan sami mangertosi menawi ngimut nikmat peparingipun zat ingkang maring nikmat inggih tentu kemawon Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi syukur dumateng zat menika wau. Menika setunggalipun merkawis ingkang boten keparang dipun lalekaken dening saben-saben tiyang mukmin. Nikmat napa kemawon. Nggih, menika faedah ingkang ageng ingkang saged kita mendhet. Dados tiyang mukmin menika kedah tansah ngemut nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Piyambake menika sampun dipun paringi sehat. Menika nikmat ingkang ageng napa malih kondisi kados mekaten. Piyambake menika tasih dipun paringi kacekapan. Menika ugi nikmat ingkang ageng. Nah, ngimut nikmat menika setunggalipun perkawis ingkang dadosaken sebab tiyang menika saged syukur nikmat. Nalikanipun tiang menika mboten purun ngimut nikmat, pramila mboten mungkin biyambake syukur dumateng nikmat. Inggih menika nikmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila dipun ngendikake idzallazi la yadhkuru nikmata la yashkuruha. Tiang ingkang mboten purun ngimut nikmat nggih mboten mungkin piyambake bakalan syukur nikmat. Lajeng ugi kita mangertosi saking mriki anna ni'amallahi ta'ala ala ibadihi la tuhsa. Nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng saben hambanipun menika mboten saged kapitang. Menika ugi pelajaran ageng saking mriki. Nikmatipun Allah dumateng sedaya hamba-hambanipun, nggih, sedaya hamba-hambanipun menika mboten kapitang. Awit saking kathahipun. Nalikanipun nggih kula panjenengan sami menika kedawuhan ngitung nikmat, nikmat ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami mboten mungkin saged ngitung. Mboten mungkin tiyang menika saged ngitung nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika ada dasar ugi napa ingkang dados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Leres wonten pangandikanipun wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lan menawa sira ngitung nikmati Allah Subhanahu wa taala ora bakalan iso sira ngitung nikmat-nikmat kuwi mau. Mboten saged, mboten mungkin tiang menika saged ngitung nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten mungkin wonten tiang yang saged ngitung nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila peparingipun nikmat Allah dumateng hamba-hambanipun menika mboten saged kapitang. Nah, menawi badhe kita rinci nikmat-nikmat menika wau, wiwit saking nikmat ingkang kita rasakaken saben dintenipun, sehat, lajeng selamatipun badan, selamatipun akal, nikmat kecukupan, nikmat kula panjenengan sami dipun paringi keimanan lan ugi Islam menika nikmat ingkang paling ageng lan nikmat-nikmat sanesipun yuswa menika ugi nikmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila mboten wonten ingkang saged kapetang nggih menawi kula panjenengan sami nyobi ngitung nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala punika. Lan wa anna kulla hadhihi ni'am tatatallabu asyukra minal abdi. Lan sedaya nikmat-nikmat punika nuntut kula panjenengan sami supados purun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat-nikmat wau. Wa mimma yusaidu ala asyukri dzikru nikmati wa ma'rifatul mun'imi. Lan kalebet perkawis ingkang saged ndadosaken nggih kula panjenengan sami menika langkung saged syukur. Nggih menika napa? Kados wau kita aturaken sepisan dzikru nikmah. Kita ngimut nikmat menika wau nggih wa ma'rifatul mun'im. Lan kita kenal dumateng zat ingkang paring nikmat menika inggih menika mboten sanes Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru yakunu bi ta'atil mun'imi wa bi taqarrubi ilaihi bi mahabihi. Lan syukur menika saged kanthi kula panjenengan sami taat dumateng zat ingkang paring nikmat menika lan ugi kanthi kula panjenengan sami taqarrub dumateng zat ingkang paring nikmat menika nggih kanthi napa-napa ingkang dipun tresnani dipun ridhoi dening zat menika wau. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa min babi syukrillahi ala ni'amihi ayyadhkura al-abdullah ta'ala biqalbihi wa lisanihi wa yusarrifu an-ni'ama fima min ajlihi. Lan kalebet napa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat-nikmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika napa hamba menika wau purun zikir imut dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi kalbunipun lan kanthi lisanipun. Terus imut kanthi kalbunipun, imut kanthi lisanipun. Wa yusarrifun ni'ama fima min ajlihi. Menika boten cetha nggih sebagian tulisanipun. Wa yusarrifu an ni'ama fima min ajlihi lan ugi napa? Ginakaken nikmat menika wau nggih. Napa? Ginakaken nikmat menika wau kanthi napa? Wonten ing perkawis ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang dipun dawuhke dening Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun. Wa man syakara an ni'ama zadahu Allahu minha afdala wa akthara. Lan sok sinten tiyang ingkang syukur dumateng nikmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala, Allah bakalan nambahi nikmat menika wau langkung afdol, langkung utami lan ugi langkung kathah. Kados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Menawa sira gelem syukur, ingsun bakalan nambahi nikmat marang sira kabeh. Wala in kafartum, ananging menawa sira kuwi do kufur, elingo inna adzabi lasyadid. Sak temene adzabku kuwi abot banget. Adzabku kuwi abot banget. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, sekedhik menika mungkin dadosaken pepenget kangge kula panjenengan sami lan napa kula panjenengan sami wonten ing mriki pikantuk pelajaran ageng supados napa tansah ngimut nggih nikmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami nikmat napa kemawon ingkang kanthi nikmat menika wau kanthi imut dumateng nikmat menika wau saged dadosaken kula panjenengan sami saya syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang boten imut nikmat saking Gusti Allah boten bakalan saged syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mekaten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.